सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल जिसे मिला है तो इनाम है मेरा आसमान ढूंढे तेरी जमीन मेरी हर कमी को है तू लाजमीन जमीन पे ना सही तो आसमान में आमिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल